Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve selleme ala abdillah Muhammedin aleyhissalatu vesselam. İnsanoğlunu Allahu Teala kendi istediği gibi yarattı. İnsanın arzu ettiği gibi yarattı. Bu hakikat, yaşadığımız olayların daha iyi anlaşılması için hepimizin bilmesi gereken bir hakikattir. Neden hasta oluyoruz? Neden maişet sıkıntısı çekiyoruz? Neden yoruluyoruz? Neden ana rahminden dünyaya geliyoruz, ana rahmi gibi bir kabre gidiyoruz. Bu ve benzeri yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca sorunun ortak cevabı şudur. Çünkü biz insan olarak kendi planladığımız bir hayatı yaşamıyoruz. Allahu Teala dilediği gibi nasıl murad ettiyse öyle yarattı. Bizim bu hayat içerisinde hayatı şekillendirmek için bir seçim hakkımız aslında yoktur. Ben sofrada zeytin istemem de peynir isterim deriz zannediyoruz. Onu da diyemeyiz. Yani dediğimizi zannediyoruz. Yemeklerden örnek verecek olursak seçme hakkımız olduğunu zannediyoruz. Zeytin dokunuyor, peynir dokunuyor. Öbürüne şekerlisi dokunuyor. Yiyorsun, yiyorsun. Mesela ben hep peynir tercih ettim diyorum. Ama bir gün doktora gidiyorum. Çok fazla peynir yediğim için bende filanca hastalık olduğunu söylüyor. Bu hayat bize göre, bizim planımıza göre oluşmuş bir hayat değildir. Allah Celle Celaluhu nasıl dilemişse öyle yapmıştır. Biz böyle yaşıyoruz. Bizden önceki nesiller ilk insandan itibaren böyle yaşadılar. Kıyamete kadar da ya böyle olacak ya hayat olmayacak. Her şey bitmiş olacak. Neden peki böyle bir hayat yaşıyoruz? Yani biz seçip, yerleştirip, düzenleyip devam ettiremiyoruz da Allah'ın murad ettiği gibi, onun istediği gibi bir hayat yaşamaya mecbur kalıyoruz. Şundan dolayı hayatın sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu. Varlık onun. Varlık içinde insan diye birisi var. İnsanın da sahibi o. Biz kendimizi ne yerine koyabiliriz bu hayatta? Biz neyiz? Hangi imzamız güneşin varlığını etkiledi? Hangi imzamız yağmur olayında var? Hangi imzamız bir kadının rahminde bir insan yaratılmasında var? Ben evlendim, çocuğum oldu vesaire diyoruz. Ama bir de dönüp bakıyoruz ki imanımıza. Değil ben evlenmeden. Benim aba o ecdadım yaratılmadan önce benim yaratılıp yaratılmayacağım kararlaştırılmış. Ben bir gün bir yaşta kiminle evleneceğim, eşim kim olacak, o kararlaştırılmış. Benim o eşimden çocuğum olup olmayacağı kararlaştırılmış. Çocuğumun saç tellerinin nasıl olacağı kararlaştırılmış. Hangi dakika, hangi saniye doğacağı kararlaştırılmış. Ben bütün bu kararlaştırılmış şeylerde gelmişim. Benim adıma biçilip kaderime yazılmış olan rolleri oynuyorum. Bu hakikatleri neden hatırlama ihtiyacı hissettik? Şundan dolayı. Biz bir evlilik yapıyoruz. Bir şirket kuruyoruz. Bir oluşum ortaya çıkarıyoruz. Bunları yapmamız gerekiyor. Çünkü bize göre bilinmeyen, önü kapalı bir hayat yaşıyorum. Bizim için. Allah-u Teala biliyor, kaderine yazmış. O bildiğini yapıyor zaten. Ama ben bilinmeyen bir hayatı yaşadığım için benim açımdan, ben şirkette kurarım, en iyi evliliği yapmaya da çalışırım. Her şeyi hiç engel yokmuş gibi yaparım. Ama önüme çıkacak olan şeyler, mesela şirket kurunca her şeyin asan olduğu, çok paralar kazandığım, hiçbir sorun benim önüme çıkmıyor, öyle bir hayat olmayabilir. Evlilik de böyle, şirket de böyle, siyaset de yapsam böyle, ziraat de yapsam böyle. Ben her şeyi en iyi yapacağım ve iyi olacak diye yola devam ederim. Ama yolda ne olacağını sadece Allah bilir. Onun için bilinen, benim için bilinmeyen şeyler bunlar. Peki buradan nereye açılmak istiyoruz? Şuraya açılmak istiyoruz. Biz tam mutlu olmak için, sorunsuz yaşamak için evleneceğiz. Ama evliliğimizin sonuçlarının bizim hayal ettiğimiz gibi olmayabileceğine de hazır olacağız. Öyle olursa ne olur? Böyle olursa ne olur? Yani ben evlendim. Evlenmeden önce her şey çok iyi gidiyordu. Evlenince ilk 6 ayda da çok iyi gitti. Sonra birdenbire bozuldu. Ummadığım şeyler oldu. Eşim bir türlü her sözümü dinler birisi olmuyor. Kocam veya kadınım. Neyse, hangi pencereden bakıyorsak. Peki ne olacak? Eğer ben evliliği, şifreleri benim elimde olan, ben nasıl istersem öyle olacak diye zannederek kurduğum bir düzenek biliyorsam, çatlamaktan başka çarem yok o zaman. Çünkü ben, her şey güzel gidecek, seveceğim, sevileceğim diye zannediyordum. Bir de baktım ki böyle gitmiyor. Ben sadece gaz pedalına basıp gözümü de kapatıp yolda devam edeceğimi zannediyordum. Bu ne viraj çıktı, kırmızı ışıklar çıktı, rampalar çıktı, bayırlar çıktı. Yol öyle. Ben yanlış düşünüyordum. Bunun için hayatı nasıl algıladığımız huzurumuzun da göstergesini oluşturuyor. her dediğim olur. Zannettiğim bir hayat yaşarsam, her dediğim olmayacağı için kendi kendimi yıpratırım. Ben bu hayata sınav için geldim. Ve bu sınavı ben belirlemedim. Beni yaratan belirledi. Zaten kalıcı değilim. Ucunda ölüm olan bir hayat yaşıyorum. O zaman dert etmeye gerek yok. İnsan olarak üzerime düşeni yaparım. Doğru olduğuna iman ettiğim şeyleri yaparım. Yanlış yaparsam geri adım atarım. Böylece hasta olsam da, fakir düşsem de, mutluluğumu engelleyecek bir eşim olsa da, doğru büyüttüğüm çocuklarım bana eziyet etse de, ben yıpranmam, dökülmem, yıkılıp bir yerde kalmam. Çünkü zaten bekliyordum bunu ben. Bir şeyi kaldırmak için eğilen insan, kaldırdığı şeyin 5 kiloluk bir poşet olduğunu zannederek onu kaldırmaya çalışmasıyla onun 50 kilo olabileceğini varsayarak onu kaldırmaya çalışması arasında fark var mı? Var tabii. Bu fark nedir? Ya da sonuç nerededir? Ben bu 5 kilo anca gelir zannederek kaldırdığımda o 50 kiloysa bunun sonucu bel fıtığı olabilir. Çünkü kendimi hazırladığım, kaslarımı sıktığım oran 5 kiloya müsaittir. Bu birden 50 kilo çıktı. Ne demek 50 kilo çıktı? Tam 10 katı. 10 katı. Ben kaslarımı, belimi ve kendimi 5 kiloya göre hazırlamıştım. 10 katı ne demek? Felç demek. Hayalim felç oldu benim. Evliliği, yuva kurmayı, çocuk büyütmeyi, onları Müslümanca, insanca, güzel yetiştirmeyi. Düğün yapıyorsun. Herkes düğünde bir yandan takıya takıyor, öbür taraftan da mübarek olsun, Allah şöyle etsin, böyle etsin diye güzel dualar ediyor. Sen de eşinle eve gidiyorsun. Bir sene sonra çocuğunuz oluyor. O çocuk da büyüyor, onu da evlendiriyorsunuz. Onun da çocuğu oluyor. Böyle bir hayat film olsa o film bile izlenmez. Engebesiz, takıntısız film dikkat çekmez çünkü. Böyle bir hayat babamız Adem Aleyhisselam'a nasip etti mi Allah? Kalabalık mıydı dünya Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının birbirini öldürdüğü gün? Arazi kavgaları mı vardı? Niçin kavga ettiler ki? Babamız Adem Aleyhisselam insan başına bir kıta düşüyor, kıta. Böyle büyük bir dünyada aradıklarını bulamadılar. Sadece babamız Adem Aleyhisselam mı? Yani hangi peygamberi Allah-u Teala sorun olmadan başladı, görevi bitti, cennete gitti diye bize tanıtıyor ki? Böyle bir peygamber var mı? Kimi çocuklarıyla yorulmuş, kimi eşiyle yorulmuş, kimi cinlerle yorulmuş, cinler yormuş onu, Süleyman Aleyhisselam gibi. Kimini kendi iman edenleri yormuş, kimini hem kafirler hem kendi iman edenleri yormuş Musa Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi. Ama yıkılıp dökülmüş tek bir peygamber yok. Neden? Neden? Çünkü peygamberler Allah'ı en iyi bilen insanlar olarak hayatı da en iyi biliyorlardı. Dünyayı cennet hiç zannetmediler. Dünya da onları hiçbir zaman kandıramadı. Allah'ın peygamber kulları da böyle, salih veli kulları da böyle. Bizim neslimiz istiyoruz ki hem tam cennetlik işler yapalım, hem de dünya cennet gibi olsun. Böyle bir şans kimseye verilmedi. Verilecek olsaydı insanlığın, cinnin, dünya ve ahiretin efendisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilirdi. 63 yılını 3 aşağı 5 yukarı genel hatlarıyla biliyoruz. Nasıl yaşadı bu dünyada? Bizim kültürümüzle anlaşılsın diye söylemek için örneklendireyim. Akşam kahvesini içip şöyle güzel bir aile muhabbetiyle geçirdiği bir günü oldu mu hiç? Oldu mu? Yoksa o aile muhabbetini çilelerin içinde, dertlerin ortasında mı yaptı? Evet, fark burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz savaşlar, sıkıntılar, dertler, yokluk vesaire onlarca başlıkta ele alınabilecek sıkıntıların ortasında eşleriyle mutlu günler, mutlu geceler yaşadı. Ama Aişesiyle radıyallahu anha yaşadığı güzel anlar, tatile gittikleri anlar değildi. O çile deposu gibi duran, Medine'de toplamı 20 metrekareyi bulmayan evciklerinde belki de gündüz bir savaştan geri döndükleri akşamda oturup muhabbet ettiler. O ki dünya ve ahiretin efendisidir. Allahu Teala ona bu dağları istiyorsan altın olarak önüne akıtalım diye ihsanda bulunmuştu. O ki melekler kapısında nöbet tuttular, sadece Cebrail değil. Gök, yer, melek oldu onun kapısında. O ki dudağının arasından çıkacak bir satırlık bir dua ile arştan bütün uzaya kadar cevap oluşacak bir güce sahipti. O ki bütün bunlara rağmen hayatı o ilk kurala göre, yani Allah diledi, şekillendirdi, biz yaşıyoruz'a göre yaşadı. Biz ne dersiniz? Biraz hayalci değil miyiz? Yani insanı mı değiştirmek istiyoruz? Biz evlendik onunla diye, bizden doğdu diye, kaderi mi değiştireceğimizi zannediyoruz? Hangisini zannediyorsak yanılıyoruz. Olmayacak bu. Nuh Aleyhisselam'da olmadı. Lut aleyhisselamda olmadı. İbrahim aleyhisselamda bile olmadı. Olmaz. Burası cennet değil. Burası cennet kazanma yeri. Ve cennet kazanmada namaz gibi ibadetlerden sonra en büyük sebebimiz eşlerimiz, kadınlar ve kocalar olarak ve çocuklarımızdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'da çok açık bir şekilde bize buyuruyor ki birbirinizin fitnesi olarak yarattık sizi buyuruyor. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ Bakalım sabredebilecek misiniz? وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا Ve senin Rabbin izliyor sizi, gözetliyor. Birbirimiz için fitne. Ne demek fitne? İmtihan konusu. Birbirimiz için imtihan konusu olarak yaratıldık biz. Hangimiz için imtihan konusu yaratıldı? Dünyanın başına bela olan Yahudiler, dünyanın umudu olan ümmeti Muhammed için fitne olarak yaratıldı. Kitlesel baktığımızda. Akşam kapısını içeriden kapatıp oturduğum eve Yahudi gelmiyor. Nasıl benim fitnem olacak o? Hayır. O fitne ümmet bazında değerlendirildiğinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenlerin karşısında Yahudi var, Hristiyan var, dinsizler var. Var. Ama bir de bunun kendi içimizde ümmeti Muhammed'in içinde bir karşılaşması var, yansıması var. O da nedir? Ben Hanefi mezhebindenim. Doğru bir yolda mıyım? Doğru yoldayım. O Şafii mezhebinden. O doğru yolda mı? O da doğru yolda. Ama birbirimiz için fitneyiz. Ben A tarikatındanım. O B tarikatından. Hangimiz doğru yoldayız? İkimiz de. Ama birbirimiz için fitneyiz. Neden fitneyiz? Görecek ki Allah, biz ona kulluk ve onun dini olan İslam'ı yüceltmek için mi bir mezhepteyiz? Bir mezhebi din yapmak, bir tarikatı din gibi büyütmek için mi buradayız? Biz birbirimizin fitnesiyiz. Birbirimizle mi uğraşacağız Müslümanlar olarak? Yoksa Allah'ın dinini yaşayıp yaşatmak için mi çalışacağız? Bu daireyi üçüncü bir kere daha küçültüyorum. O zaman aile oluyoruz. Bakıyorum ailede eş Allah'ın kulu. Onu dilediği gibi yaratmış Allah. Onun eşi de Allah'ın kulu. Onu dilediği gibi yaratmış ve bunlardan çocuklar yaratmış. Yarattıysa eğer. Ama bunlar birbirinin fitnesidirler. Yani imtihanıdırlar. Hiçbir zaman eş, eşine karşı %100 onun istediği gibi olamaz. Parmak uçlarımızdaki izler bile farklı bizim. İç organlarımızın tanıtımı farklı bizim. Hani erkek erkeğe bile ölçsek, yani bir erkekle öbür erkeği bile ölçsek, tansiyonu farklı, kan değerleri farklı, kilosu farklı, saç şekli farklı. Bir anneden doğan 3 çocuğun 3'ü de farklı. Buna bir de kadın farkı getirelim. Yani kadın ve erkeği ölçelim. Çok şey farklı. Derisi farklı. Dili, ince kalın sesi farklı. Her şey farklı bu hayatta. Mizaç, karakter farklı. Bütün bu farklara rağmen Rabbim bir kader yazmış. Siz bir arada duracaksınız demiş. Belki bir gün zeytinyağı ile bir bardak zeytinyağı ile bir bardak suyu çırpa çırpa mikserle hani içine kaynaştırabiliriz diyelim ki yağla su zor karışır. Ama her şeyi farklı iki insanı evlendirdiğimizde asla onlar, hani su ile yağ birleşir de tek madde olur belki de, asla onlar tek madde olmazlar. Eş ne kadar iyi olursa olsun, kadın olarak, erkek olarak, eş deyince ikisini de kastediyorum, veya ne kadar biri iyi öbürü kötü olursa olsun, ya da ikisi de ne kadar iyi olursa olsun, eğer bu evlilik benim istediğim gibi olacak. Çünkü ben anlaştım başta. Şöyle olacak tamam mı dedim, o da tamam dedi. O söz verdi. Böyle zannediyorsak yanılıyoruz. Yanılıyoruz. Olmayacak o. Su ile yağı mikserde çevirip çevirip çevirip duralım tek nesne olacaklarsa evlilikte olur. Ama olanı gördük. Evet, olanı gördük. Bu asra kadar oluyordu da büyük oranda. Neredeyse bir asır önce insanlığın yemeye içmeye ekmeği suyu olmadığı zamanlarda ki boşanma olayları kadar şimdi devam eden evlilik olayı var. Böyle bir ters dönme oldu. İnsan buldukça şımarıyor. Ele geçirdikçe itiyor. Bir küçük ara verip bu arada ayrıntı bir konuya temas etmek istiyorum. Öyle zannediyorum ki şu demokrasi, insan hakları, güvence, sosyal güvence denen kavramlar şu boşanmaların temel nedenidir. Maddi bolluk dışında şüphesiz. Çünkü insanlar küçük bebeklik günlerinden itibaren sen kendi tanrınsın gibi eğitiliyorlar. Sosyal güvence denen şey o kadar abartıldı ki neredeyse mahkeme kararıyla ölümü ertelettirebilirsin. Sosyal hakkın. Yani ben bu sene ölmek istemiyorum diye tazminat davası açabilirsin Azrail Aleyhisselam'a. O da mahkeme kararıyla ecelini geri verir. Yani teşbih yapıyorum şüphesiz. Ama bu hale gelindi. Bir yandan erkeğe seni Allah nasıl yaratmış yahu? Nesin sen be? Der gibi bir güç veriliyor. Öbür taraftan da kadına sen her şeyin aslısın deniyor. Ama kimseye sen Allah'ın kulusun denmiyor. Evlendiği zaman bunlar adeta iki tanrı olduğuna inanan güç olarak bir araya geliyorlar. Önce güzel güzel sözlerle bir nebze, eğer nişanlık döneminde kavga edip ayrılmadılarsa tabii. Önce güzel sözlerle birbirlerini birkaç oyalıyorlar. Erkeğin de kadının da kaybedecek her şeyi kaybedildikten sonra savaşlar başlıyor. Yüzyıl savaşları gibi savaşlar başlıyor. Neden? İşte bu ara vereyim dediğim şeye şimdi sözümü dayandırıyorum. Çünkü kadın ve erkek ve onlardan doğan çocuk, dünyada başka kimse yok, bir tek o var düşünüyor. Bir de bakıyor ki, aa bu eşim denen adam da güç sahibi. Çocuk bakıyor ki, baba ve anne diye biri çıktı karşıma. Bu, halbuki ben yürümeyi öğrendim. Bana ne karışıyorlar? Düşünüyor. Hiç kimse kul olduğunu, fani olduğunu hatırlamıyor. Ara bölümüm bitti. Bu acaba bana uyuyor mu, uymuyor mu diye herkesin düşünebileceği bir örnektir. Bir tabii ki ayrıntı olarak zikredebiliriz. Kimse alttan almıyor. Mesela ben öyle yapmıyorum, benim işim böyle yapıyor. Herkese göre böyle. Bunun çözümünü konuşacağız inşallah. Başta sorunlardan biri bu zaten. Ben hariç hatalı herkes. Bir ara daha vermem gerekiyor bu konuyu iyi anlamak için. Çok fazla aile konusunda dert dinleyince, işte hakem oluyorsun vesaire, nasihat ediyorsun olunca, insanın bir takım tecrübeleri oluyor. Şimdi özellikle hanım kardeşlerim, erkeklerde de var tabii, eşinden şikayet edeceği zaman söze başlamasından ne kadar haklı ne kadar haksız olduğu ortaya çıkıyor. Eğer mesela hocanın, hakem olan hocanın onu haksız çıkarma ihtimali yüksek olduğunu anlıyorsa söze şöyle başlıyor. Hocam, ben de insanım, tabii benim de hatalarım var. Ben masumum demiyorum. Benim de hatalarım var. Ama onun hataları 1, 2, 3 sayıyor. Bu başlama tarzı, yani sen beni idare ediver. Aslında ben başlattım bu kavgayı ama o haksız çıksın, tamam mı, anlamına geliyor. Tabii böyle bir ayet hadis yok. Bu tecrübeler dinleye dinleye kulakta oluşan ses kültüründen çıkardığım bir hüküm. Bunu erkek de yapıyor, kadın da yapıyor. Bu dünyada en başta dedik ki bizim planlamadığımız bir hayatı yaşıyoruz. Allah planladı Celle Celaluhu. Ve sonra da bize Kur'an'ında buyurdu ki birbiriniz için fitne yaptık sizi. وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ fitne. Birbirinizin fitnesisiniz siz. Yahudi ve dinsiz güç benim ümmet olarak fitnemdir. Eşim de benim iç fitnemdir. Ne demek iç fitnem? Yani onun sayesinde ben de onun, o da benim sürtüşmelerimin sonucunda birbirimizin sayesinde cennet kazanacağız veya kazanamayacağız. Bunun için kadın çekilmez olan bir kocayı becerip, çekilir hale getirip, ondan çocuk doğurup büyüttüğü zaman Allah ona cennet vaat ediyor. Aynı şeyi çekilmez bir kadın ona rastladığı halde onu çekilebilir hale getirip sabredip yuvasını devam ettirdiğinde erkeğe vaat ediyor. Birbirimizin fitnesiyiz. Ama bu yaşadığımız hayat, halk, hukuk, güvence var zannettiğimiz bu hayat bizi çak tokatı gitsin, senden başkası yok zaten anlayışına sürükledi. Ve ailemizi batırdı. Aile mefhumunu batırdı. Maalesef bizim büyüklerimiz ümmeti Muhammed'i geleceğe hazırlamakla yükümlü olan hocalarımız, aydın kesimimiz 50 sene önce bu sıkıntıyı keşfedemediler. Akın akın büyük şehirlere aileler göç ederken hoca efendiler, siz Anadolu kültüründen karma bir kültüre, mozaik bir topluma gidiyorsunuz. Aman dikkat edin, önceliğiniz aileniz olsun demeyi akıl edemediler. Veya diyemediler işte, nasıl olduysa. Bugün geldiğimiz noktada genç bir kızın, genç bir delikanlının evliliği mi hayırdır, bekar kalması mı hayırdır sorusuna ne yazık ki net bir cevap veremiyoruz artık. Otur babanın evinde. Hiç olmasın. Umutlu bir müstakbelin olsun demek zorunda kalıyoruz. Ve daha da acısı, bugün sakallı bir gençtir, hafız bir gençtir, filan cemaatte eğitim görmüştür diye ne erkeğe ne kıza garanti veremiyoruz. Çok endişeliyiz. Burada suçu devlete, uluslararası güçlere, medyaya, yani dışımızdaki etkin noktalara yıkmayı anlamsız bulduğumu belirteyim. Doğru, bunlar Allah katında suçlular. Şeytan var diye biz namaz kılmamayı özrümüz durumuna getirebilir miyiz? Şeytan vardı ya Rabbi diyebilir miyiz? Aynı şekilde medya çok berbattı. İşte Birleştirilmiş Milletler şöyle yönlendirdiydi, toplum şu hale geldiydi de diyemeyeceğiz kıyamet günü. Her gün sabah namazı şeytanın baskısına, nefsin zevkine rağmen imtihanımız olduğu gibi ve bunu hiçbir şekilde mazeret kılıfıyla örtemeyeceğimiz gibi gayet açık bir gerçek. Kimse devleti, sosyal güçleri, uluslararası güçleri, şer odaklarını ailesinin engeli olarak gösteremeyecektir kıyamet günü. Neden? Çünkü Allah-u Teala hiçbirimize, ashab-ı kiram da dahil olmak üzere buna, evlendiniz, siz artık meleklerin koruması altındasınız buyurmadı. Tam aksine, evlendiniz, sadece kendinizi koruyordunuz şeytandan. Şimdi ikiye katlayın bu korumanızı, eşinizi de koruyacaksınız. Kadın ve erkek dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedi. Buna haber verdi bize. Ayetler Tahrim suresinde bunu demiyor mu Allah-u Teala? Kendinizi koruyun, ailenizi koruyun diyor. Hiçbir mazeretimiz yok. Evlilik bizim cihadımızdır. Kudüs cihadımız olduğu gibi. Ya Rabbi, çok Yahudi vardı Kudüs'te, onun için ben cihad etmedim denir mi kıyamet günü? Evlilik de bir cihattır. Yer yer, fırtına durumuna göre, kişiye göre, gençlik durumuna göre, çocuk sayısına göre, bu evlilik cihadının ağırlığı Kudüs cihadının ağırlığının üstüne de çıkabilir. Çünkü Kudüs'ün bendeki sorumluluk payı bir Müslümandır. Bir Müslüman ağırlığı kadardır. Bir milyarsa Müslüman, ben bir Müslümanım, 1 bölü 1 milyar demek ki benim ağırlığım. Ama evde %100 sorumluyum. Yer yer ev cihadımız, Kudüs cihadımızdan daha ağırdır. Daha ağır bastığı günler, olaylar, anlar vardır. Eğer biz evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı cihadımız, hele bu asırdaki baş cihadımız olarak görürsek, iki şeyi sağlamış oluruz. Bir, Kudüs'le ve Siyonizm'le uğraşıyorum, cihad ediyorum diye bu cihattan geri kalıp içi boş bir cihat, kaybettiğim imtihanların avuntusu olarak güya yaptığım cihatlarla meşgul olmam. Bir, iki, başta demiştik ya, 5 kilo zannettiğim yük meğer 50 kiloymuş, bel fıtığıma sebep oldu, kolum koptu demem. Ben onu 50 kilo zaten biliyordum. Onun için anneler, babalar çocuklarını evlendirirken, çocuğum cici olacak, şen şakrak olacak, balonlar şişirdik, perdeler taktık, biraz buna bir 10-20 sene ara verelim. Oyalanıyoruz biz. Şen şakrak, asker uğurlaması yapılır ama cephede oyun oynanmaz. Oyun oynanmaz. Buradan arabayla otobüse koyup, uçağa koyup asker yavrunu yollarsın. Ama orada fotoğraf çektirip, oyun oynayıp sana güzel haberler vereceği yere gitmiyor. Evlilik cihattır. Kadın için de cihattır. Erkek için de cihattır. Çocuğu olmayanlar için bir cihattır. Çocuğu olanlar için başka bir cihattır. Kız çocuğun varsa bambaşka bir cihattır. Hem kız hem erkek çocuğun varsa bir alem cihattır. Evliliği böyle göreceğiz. Esasen Kudüs'e hazırlanacağımız cihat da o aile cihadının sonucu biiznillahü teala olacak. Bu sebeple evlilikleri asla bizim akrabadandır diye, bizim çevremizdendir diye, bizim tarikattandır, vakıftandır diye, ekonomik durumu iyidir diye asla yapmayalım. Aynı tarikatta olmak bir referans değildir. Tali bir referanstır. Yani ikinci, üçüncü derecedendir. Neden? Çünkü biz dindarla evleniyoruz ama evlenen din değil, insandır. İnsan evleniyor. İnsanca yaşayacağız. İnsanca karşılık bulmadıkça biz birbirimizle, eşlerle Müslümanca bir ortam oluşturamayız. Bunun için anneler, babalar, aile büyükleri, tanıdıklar adres vermeliler. Filanca yerde evlenmeye uygun birisi var, kıza veya erkeğe. Bu Allah için yapılacak bir iş. Adres göster ama asla bu evlenilir deyip kefil olma. Hele hoca efendiler, ağırlığı olan kimseler bir kıza, bir genç delikanlıya kefil olmamalıdırlar. Çünkü sen ağırlıklı bir kimse olarak huzurunda saygıyla duran birisini tanıyorsun. Ayak ayak üstüne atma imkanı bulduğu yerdeki kimliği değil, senin önündeki kimliği onun. Adres ver. Bunu inceleyin de. Onlar sana sen dedikten sonra biz sormayız bile diyorlarsa, kızın babası, annesi, geri çekil. Çünkü evlenecek olan vakıf, soy değil, mezhep, tarikat değil, evlenecek olan bir insan. Bu insan da kesinlikle çiğ süt emmiş birisi diyorlar ya, farklı karakterlerin insanı. Bu sebeple evlilikleri bu zemine oturtmamız lazım. Burada biz kimseye referans olmama, böylece başına bela almama diye bir tavsiyede mi bulunuyoruz? Asla. Adres gösterelim diyoruz. Git incele diyelim diyoruz. Geliyorlar, inceleyecekler, siz de inceleyin diyelim diyoruz. Gençler evleneceklerse kendileri birbirlerini incelesinler. Çünkü ortalama 20 yaşlarında evleniyor gençler. 20 yaşında herkes işini, gücünü vesairesini kendisi belirlediği bir zamana geldik. Evlilik şartlarını da kendisi belirlesin. Anneler babalar olarak, ağırlığı olan kimseler olarak haram bir şeye, %100 yanlış olan bir şeye müdahale edelim. Evet, buna rağmen evlilik başarılı olacak mı? %100 değil. %50 inşallah. Ama gençler kendi verdikleri kararları daha kolay düzeltirler. Daha kolay sonuçlarını kabullenirler. Bunu söylemek istiyorum. Buna rağmen evlilikte sorun olur mu? Tek bir örnek vereyim, buna cevap vermeye gerek kalmasın. Ashab-ı kiramın evliliklerinde sorun oldu mu? Hem ne kadar. Hem ne kadar. Kim Ömer'den daha iyi birisi olabilir bu dünyada? Adalete logo haline gelmiş. Kadın boşadı. Herhangi bir hadis kitabını raftan çekip alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarıyla yaşadığı sorunlara bakalım. Kur'an-ı Kerim'i raftan al, Ahzab suresine bak, Tahrim suresine bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde aile sorunu oldu. İnsanlık hiçbir zaman kaybolmadı. Fark oradaydı. Dedik ya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Eşler birbirlerinin fitnesidirler. İnsanlık hiçbir zaman sıfırlanmadı. İnsanlık canlı olduğu için de sorunlar günübirlik çözüldü. Mahkemelere gerek kalmadı. Ben genç kardeşlerime özellikle sorunsuz bir evlilik hayal etmemelerini, çok kötü yere çakılabileceklerini öyle hayal ederlerse hatırlatıyorum. Ürküp bir virüs, salgın bir hastalık gibi eve bakmalarının da yanlış olduğunu hatırlatayım. Bilakis kaldıracağınız yükün şeytanın becerebildiği kadar ağırlık vermeye çalıştığı büyük bir yük olduğunu bilin. Allah'a sığının. Allah'a karşı kusurunuz olmasın ki o size rahmet etsin. Ailenize ülfet ve bereket indirsin. İnsan olarak alttan almayı becerin. Karşınızdakini iyiliğe boğun. Affa boğun. Hoşgörünüze boğun, kocanız veya hanımınız. Buna rağmen olay olursa oturun, dua edin. Duanız kabul olsun veya olmasın, siz yine affedin. Asla harama yanaşmayın. İntikam almayın. Aldığınız intikam size de dönecek. Şöyle düşünelim. Bir ailede eşinden intikam almak için yemeğe zehir katan nasipsiz birini düşünelim. Sonuç nedir? O yemekten o da yiyecek, kendini de zehirliyor. Hayatı geçici, cenneti ebedi kabul eden için yok bir sorun bu dünyada. Yok Allah'ın izniyle. Sabredemeyen için. Hayatı kendisi planladı. Nasıl istediyse öyle yaşanacak bu dünyada. Zanneden için bitmez çileler var bu hayatta. Ve son tavsiyem, çok iyi günlerinizde bile genç kardeşlerim, ikinizin de sevdiği ya hayat tecrübesi olan veya ilmi olan birisini sık sık evinize çağırın. Hani check-up yaptırılıyor ya hastanelerde, kendinizi check-up yapın. Eğer o size derse ki, çocuklar, bunu yanlış büyütüyorsunuz. Mesela daha anne karnında 3 aylık çocuk, ne isim vereceğiz diye kavga başlamış. Eğer size derse ki, bu çocukça bir şey, bunu bir daha yapmayın. Sarılın, kucaklaşın, helalleşin. Bu size iyi bir ders olsun. Tartışıp konu zamanında böyle bir hakeme gitmediği için büyümüş noktaya gelirse mecburen böyle birine gidin. Verdiği karara da saygı gösterin. Ama şüphesiz eceli gelen ölecek. Onu da engellemek mümkün değil. Ama kimi mümin olarak ölecek, kimi kafir olarak ölecek. Kimi Uhud Dağı gibi sevaplarla ölecek, kimi avuçları boş ölecek. Evliliklerimizde eceli olan şeylerdir. Bir gün evliliğimiz de ölebilir. Ama o ölümde ben Uhud Dağı gibi sevaplarla ayrılayım bu evlilikten. Düşünenlerin evliliği yaşar Allah'ın izniyle. Rabbim Kudüs'ümüzü bize iade etsin. Bizi Kudüs'ü kazanmak için uğraşan kullarından etsin. Ailemizi de bize iade etsin. Ailesini cenneti bilen müminler olarak yaşama kolaylığını bize göstersin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.